berhenti tapi nggak boleh nafas. Koyima, terus pulang gara koyima. Koy boleh nafas pas udah koyima terus nafas. Koyima liu gitu ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.